Bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 7 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 30 mieszkańców kamienicy w Płocku ewakuowanych i nie mają gdzie się podziać. Budynek może się zawalić w każdej chwili. Uczą młodszych kolegów, jak walczyć ze smogiem. Trzeba dbać o środowisko, żeby się lepiej oddychało i żeby wszystkim się lepiej żyło. Akcja ruszyła na Sądecczyźnie. Serwis Trójki zaczynamy jednak w podwarszawskich Jankach. Tam trwa obława na złodziei. Policja szuka bandytów, którzy o poranku ukradli samochód w Jankach pod Warszawą. Jak informują mundurowi, na ulicy Plac Szwedzki doszło też do rozboju z ich udziałem. Spalone auto znaleziono w pobliskich otrębusach. Śledczy informują, że na miejscu są policjanci, którzy ustalają okoliczności zdarzenia i przesłuchują świadków. Ewakuowano 30 mieszkańców kamienicy w Płocku na Mazowszu. Budynek przy ulicy Tumskiej w każdej chwili może się zawalić. Nie mam gdzie się podziać. Wczoraj nocowałam u znajomej. Tak na chwilę ona ma ciasne mieszkanie, więc na tą jedną nockę mogłam je zostawić. No nie, a co dalej? Nie wiem. My poszliśmy do teściowej. Dwoje dzieci mam, syna 17 lat, córkę 9 i żona. Uznano, że kamienica nadaje się tylko do rozbiórki, ale sprawę komplikuje fakt, że jest w prywatnych rękach. Mieszkańcy dostaną zastępcze mieszkanie, ale tylko na najbliższe tygodnie. Umowy najmu były między prywatnymi osobami, natomiast staramy się sprawdzić, jakie mamy po prostu możliwości. Czy ewentualnie w przypadku niektórych osób udałoby się może inne znaleźć rozwiązanie. Tłumaczy Hubert Woźniak z Płockiego Ratusza. Na miejscu pracuje ekipa budowlana, która zabezpiecza budynek, żeby mieszkańcy mogli wrócić po swoje rzeczy. Koniec sprawy lekarzy z Bełchatowa, którzy wycięli pacjentce zdrowe organy. Prokuratorzy z Gliwic umorzyli sprawę. To dlatego, że do operacji doszło, bo kobieta pokazała sfałszowane wyniki badań. Z badania histopatologicznego przedstawionego przez Martę M. wynikało, że u pokrzywdzonej rozpoznano nowotwór żołądka. Dodatkowo kobieta podała, że w ciągu ostatnich 5 lat miała wykonanych kilka gastroskopii z powodu bólu brzucha, a w ciągu ostatnich 3 miesięcy schudła 10 kg. Wyniki badań nie potwierdziły jednak choroby nowotworowej. Marta M. została oskarżona o podrobienie i posługiwanie się sfałszowaną dokumentacją medyczną. W kwietniu Gliwicki Sąd Rejonowy warunkowo umorzył jej sprawę, wyznaczając 3-letni okres próby. Kobieta miała w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność, a dokumenty, które przedstawiała, były wiarygodne, uznali biegli. Sprawą zajął się Łukasz Kałuża. Kierowcy lekceważą podstawowe zasady bezpieczeństwa i to najczęstsza przyczyna wypadków na przejazdach kolejowych. W ubiegłym roku było ich ponad 200. Żeby to zmienić, PKP Polskie Linie Kolejowe w Radomiu doszkalają dzisiaj instruktorów nauki jazdy. Przyszli kierowcy już podczas kursów powinni, jak tłumaczy Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., wyrabiać prawidłowe nawyki i mieć świadomość zagrożeń związanych z pokonywaniem przejazdów. Kiedy te sygnały, kiedy te informacje przed przejazdami kolejowo-drogowymi są lekceważone, wtedy niestety dochodzi do wypadków. Celem tych spotkań jest wyposażenie instruktorów nauki jazdy w dodatkowe materiały edukacyjne, które mogą być wykorzystane w procesie szkolenia. Policjanci są sojusznikami kolejarzy, zapewniał młodszy inspektor Jacek Mnich, szef mazowieckiej drogówki. Dane wskazują, że w 2017 roku mieliśmy tylko jeden wypadek na przejeździe kolejowym z jedną ofiarą śmiertelną. W 2018 10 miesięcy tych wypadków było 3. W ramach projektu Bezpieczny Przejazd Szlaban na ryzyko 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych w Polsce wyposażono w specjalne żółte naklejki, na których umieszczono informacje przypominające kierowcom o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To jeszcze na koniec lekcja ekologii, a konkretnie jak walczyć ze smogiem. Ponad 120 wolontariuszy z sądeckich szkół średnich zaczęło lekcje w podstawówkach o szkodliwości spalania śmieci w piecach i konieczności ich segregacji. Takie spotkanie zorganizowano dzisiaj m.in. w Nawojowej w Małopolsce. Co to jest smog? To taka wielka chmura zanieczyszczeń. A przez co się tworzy smog? Przez palenie na przykład plastiku. Nie wolno palić tworzyw sztucznych, lakierowanych desek bądź drewna. I nie wolno też palić różnych styropianów. Aleksandra Walczak, wolontariuszka akcji Czyste Powietrze, Czysta Sprawa. Mamy na celu powiedzieć dzieciom, skąd się biorą wszystkie zanieczyszczenia, do czego one doprowadzają. Osoba, która wywołuje te zanieczyszczenia, nie zdaje sobie na przykład sprawy z tego, że szkodzi sobie, ale także osobom, które na przykład kocha. A w sumie z wiedzy o smogu zostanie przeszkolonych kilka tysięcy dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Sięgnę do archiwum, bo kiedyś opowiedział Państwu najpiękniej o niektórych swoich utworach. Songs from the Wood to jest jedna z tych ludowych płyt. To pierwszy album, który nagrałem po przeniesieniu się na wieś. Songs from the Wood was one of those rural albums. It was the first album I made when I moved out to live in the countryside. On zawiera wiele elementów ludowych. W takich utworach jak Jack in the Green albo Solstice Bells. Elementy wczesnej historii, pradziejów wysp brytyjskich, religii. Mówi o stosunkach kulturowych i społecznych, które rządziły w dawnych czasach. Nie starałem się stworzyć niemodnej, tradycyjnej muzyki ludowej, tylko rockowe utwory inspirowane folklorem. I jest na tym albumie kilka dobrych utworów, które nadal lubimy grać. No to jeszcze jeden, który Państwo lubią bardzo, a oni grają zawsze. Locomotive Breath przyszedł na świat jako 4 minuty mojego grania. Locomotive Breath began life as a próby nagrania go w Island Studios w 1970 nie powiodły się. Zupełnie nie mogliśmy sobie z nim poradzić. Postanowiłem osiągnąć taki efekt, który teraz można uzyskać w studiu, używając pętli taśmy z nagraną ścieżką, perkusji, automatu, lub próbkowania, czy czegokolwiek, co by wybijało prosty rytm. Rytm, który zespół mógłby łatwo podchwycić. Ale wtedy nie mieliśmy takich możliwości, więc ja sam musiałem grać. I to przez 4 minuty. A potem nałożyliśmy nasze partie na tę podstawową ścieżkę rytmiczną. Właściwie ani razu nie graliśmy razem, po prostu po kolei nagrywaliśmy nasze partie do prowadzącego rytmu. Tekst opowiada o poczuciu braku kontroli nad życiem. O tym, jak pędzisz wzdłuż jakiejś drogi, jak nie możesz zatrzymać tej lokomotywy, wysiąść z tego pociągu. On cię unosi do jakiegoś celu, ale to on sobie ten cel wyznaczył. To uczucie frustracji, że nie możesz uwolnić się z kieratu, zejść z karuzeli i wysiąść z tego pociągu ekspresowego. Locomotive Breath. Breaking on his brow, old Charlie stole the sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Old Charlie stole the handle and the train, it won't stop going. Oh, he took slow down. Motive Breath, jeden z najważniejszych utworów zespołu Jethro Tull. We czwartek 1 listopada miałem możliwość krótkiej rozmowy z artystą. Oczywiście pogratulowałem tego 50-lecia, tego jubileuszu i zapytałem o ten album, który 50 lat temu nagrywali. Pierwsza długogrająca płyta. Okazuje się, że nagranie tej płyty nie wywarło na artystach specjalnego wrażenia. Ian mówi, nie pamiętam, co czułem w czasie nagrywania tej pierwszej płyty. What I felt, I can't really recall 50 years later. You know, mieliśmy pracę. Zadanie do wykonania. Nagrać long play w 4 dni. Pierwszy raz w życiu byliśmy w studiu, by zarejestrować więcej niż zwyczajowe dwa utwory. I was paying a lot of attention to working with the engineer, but you know, it was another step along the way. Uczyliśmy się, ja pilnie zwracałem uwagę na to, co mówi i robi inżynier, ale to był tylko kolejny krok. No to zapytałem, czy gdy występowali w The Cavern, troszkę wcześniej to było, w Liverpoolu, słynnej sali, czy to już wtedy był Jethro Tull, czy jeszcze zespół The Blades, czy może to zrobiło na nich wrażenie? Well, it might have been just Jeszcze chyba przez kilka miesięcy nie było nazwy Jethro Tull, ale pomijając to, jak się nazywaliśmy, to było bardzo niemiłe doświadczenie. The Cavern to mała, brudna, pełna potu, dziura pod torami kolejowymi. Może to był słynny klub, gdy startowali The Beatles, ale nie w czasach, gdy my się tam pojawiliśmy. Jakby tego było mało, graliśmy jako tak zwany all-nighter, co oznaczało, że występowaliśmy dwukrotnie. Raz późnym wieczorem i ponownie prawie rankiem. Naprawdę niemiłe doświadczenie, no i niezgodne z moim rytmem snu. No to co zapamiętaliście w takim razie tak ważnego sprzed 50 lat? Może koncert w Hyde Parku? Well, it was another step along the way to, kolejny krok, to był kolejny krok pozwalający zespołowi stać się rozpoznawanym przez publiczność południowej Anglii. To był pierwszy taki bezpłatny koncert w Hyde Parku. Mimo to dla Pink Floyd, T-Rex, Roy Harpera. To był normalny dzień, dzień pracy. Może tylko publiczności było więcej niż w klubie Marquis. Zagraliśmy nasz program, nic specjalnego, było nieźle. Ale nic, co bym zapamiętał na lata. Ale dwa miesiące później zagraliśmy na Sunbury Jazz and Blues Festival. I ten występ zapamiętałem lepiej i określiłbym jako bardzo przełomowy. Dlaczego? Po pierwsze, graliśmy dla znacznie większej publiczności. A po drugie, ten festiwal zgromadził sporą rzeszę dziennikarzy, którzy zauważyli nazwę Jethro Tull. No i potem nam było lepiej. No to co się zmieniło w takim razie przez te 50 lat? Zapytałem. A on mówi, 50 lat temu byłem zasłuchany w takich artystów jak Muddy Waters, Sonny Terry, Brownie McGee czy John Lee Hooker. It's what I do. I grew up listening to old men like Muddy Waters and Sonny Terry and Brownie McGee and John Lee Hooker. I ja byłem nastolatkiem, a oni byli starzy. A dziś jestem w ich wieku. Tak się potoczyło moje życie. Zresztą liczyłem na to, gdy postanowiłem, że zostanę muzykiem. Także nic mnie nie dziwi. Czuję się całkiem nieźle. Dwa razy do roku przechodzę badania medyczne, ale któregoś dnia po prostu umrę. Chociaż mam nadzieję, że to nie nastąpi prędko. No i pomyślałem sobie, powiem mu o tym, że to się nie zgadza z tym Too Old for Rock and Roll. A on mówi, byłem za stary na granie rock and rolla już jako nastolatek. Podobał mi się blues. Ogólnie muzyka bardziej progresywna, rozbudowana, inspirowana muzyką poważną, ludową. Rock and roll w tytule płyty jest o kimś, kto lubi taką muzykę. Taki prawdziwy rock and roll. Lat 50. staromodny. Ale ja nie śpiewam o sobie, tylko ja maluję czyjś portret, jak to zwykle w piosenkach. Dobrze, za 4,5 minuty ciąg dalszy opowieści Jana Andersona. A teraz jeden utwór. Pomyślałem, że zapytam go o płytę. Od lat miałem taką potrzebę. O album War Child. I on bardzo pięknie opowiedział. Gdy będą Państwo słuchać pierwszego nagrania, proszę zwrócić uwagę na brzmienie saksofonu. To się nam w jego opowieści będzie pojawiało. Pleasures and none of the pain. in your country lets me sleep by your shores. Ta płyta ukazała się w 1974 roku, to z Januszem Kosińskim ścigaliśmy się, kto więcej utworów z albumu pomieści dla Państwa w jednej audycji. Chyba Janusz wygrywał. War Child. Korzystam z chwili przerwy, króciusieńkiej, żeby powiedzieć Państwu, że czynny adres elektroniczny, że donoszą mi Państwo, że jak to czasami bywa między 14 a 15, w pracy zastój, bo radio gra. Bardzo miłe wiadomość, nie powiem gdzie, nie, żeby szef się nie dowiedział. I przy okazji jeszcze świeżusieńka wiadomość koncertowa, bo koncertów szykuje nam się tak wiele. To jest, pewnie Państwo jeszcze nie znają tej wiadomości. 25 lutego w Warszawie w Progresji Laibach przyjeżdża, 25 dzień lutego. W sprawie koncertów dziś poświęcamy całą audycję zespołowi Czesrotao. 50-lecie, ale pamiętamy również, że Steve Rothery przyjeżdża i że ma 40-lecie. 40-lecie ma Steve Rothery? Czy to w ogóle możliwe? W piątek i sobotę będzie w Łodzi w klubie Scenografia i dwa różne koncerty. Zagra wszystko, co umie. A Państwo wiedzą, ile on potrafi. Steve Rothery, piątek i sobota. No to wracam do opowieści Iana Andersona. Nagrałem ją w czwartek raniusieńko, 1 listopada, dzwoniąc do niego. On był w studiu wtedy. Nic nie pytałem, bo dowiedziałem się, że mogę tylko pytać, ale nie o przyszłość. No więc jesteśmy. War Child to album, który się ukazał w rok po A Passion Play i planując tę płytę postanowiłem, że będzie to kolekcja pojedynczych utworów. Well, War Child was the album that came the year after A Passion Play, and I decided with War Child that I would return to a song-by-song format and avoid any... Tak jak w przypadku poprzedniej i Thick as a Brick z 72 roku, album jednotematyczny, tak zwany concept album. Oczywiście, jest na płycie utwór, który się nazywa War Child, a track on the album called War Child. Ale to po prostu tytułowe nagranie. Mean that it's a concept album. It's a collection of songs. Natomiast all quite different from each other, and natomiast the only to, co po latach that I find difficult about that wydaje mi się problematyczne, is the saxophone. To moja gra na saksofonie. Po raz pierwszy zagrałem na tym instrumencie, na wspomnianej płycie A Passion Play, i postanowiłem na kolejny pokazać, jak bardzo rozwinąłem się jako saksofonista. Brzmi to przyzwoicie, nie mogę narzekać. Ale z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że saksofonu nigdy nie pokocham. To nie jest miły instrument do obsługi, jest za duży, grzechocze. Musisz sobie włożyć coś do ust. like Mrs. Sorensen. I dlatego spróbowałem wymazać, przynajmniej pomniejszyć te wspomnienia. I gdy Stephen Wilson niedawno remiksował Passion Play, obiecałem: Stephen, ja zapłacę ci więcej, ale pozbądź się tego saksofonu. Ale on zdecydował, że saksofon musi zostać. Może troszeczkę go wyciszył. Reasumując, sporo jest na tej płycie niezłych piosenek, ale gdyby ona mogła obyć się bez saksofonu, byłoby lepiej. To powiedziałem, tam jest jedna piosenka, która była wielkim przebojem wtedy w Polsce w 1974 roku. Bungle in the Jungle. I o tym utworze nigdy nie rozmawialiśmy. A on mówi tak: to piosenka o wyścigu szczurów w korporacyjnym świecie. Bungle in the Jungle was written about the rat race of city life. Mój ówczesny menadżer, Terry Ellis, podejrzewał, że ten utwór jest o nim. Ale też wcześniej sądził, że utwór Teacher z albumu Benefit jest jemu poświęcony. Musiałem mu to wytłumaczyć. Ja nie piszę piosenek o ludziach, których znam. Jeśli w tekście pojawia się osoba, jest postacią fikcyjną, jest stereotypem. Może nawet podobnym do kogoś. Nawet kogoś, kogo znamy. Ale on jest nieprawdziwy. To byłoby dla mnie nadużyciem zaufania. Tak więc, utwór Bungle in the Jungle. Bungle in the Jungle is just about likening the rat race of city life and corporate life. To po prostu the jungle mentality. Przyrównanie korporacyjnego wyścigu szczurów do prawdziwej dżungli. Przypomnijmy sobie ten utwór. Walking through forests of palm tree apartments, scoff at the monkeys who live in their dark tents. Down by the water hole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy, and sleep in green meadows. Well, that's say a word and the boys will be right there, with claws at your back to send the children the night air. Hey, is it so frightening to have me at your shoulder? Thunder and lightning couldn't be bolder. I'll write on your tombstone, I thank you for dinner. This game that we had in the play is the winner. Well, let's snakes in the grass. He's a lover of life, but a player of pawns. Yes, the king on his sunset lies waiting for dawn to light up his jungle as players resume. The monkeys see willing to strike up the tune. Well, let's No i oczywiście musiałem powiedzieć, że na liście, którą państwo ułożyli kiedyś, to chyba nawet druga lista ulepszona, to Bangle and the Jungle na 11 miejscu. Zapytałem, czy chce wiedzieć, co jest. On mówi, właściwie listy przebojów to mnie nie interesują. What's the top 10? I don't know. I never pay any attention to the charts. Okay. Then or now, but go ahead, you tell me. Well, this is your top 10. Number 10? No i tu się zaczęło. Na 10 Budapeszt, na 9 Living in the Past, na 8 Heavy Horses, My God, na 7 Bure, na 6 Songs from the Wood, na 5 Cheerio, na 4 Locomotive Breath, na 3 Thick as a Brick na 2 i Aqualung na 1. No to ta lista mu się bardzo podobała. Wow, well there you go. You'll get most of the top 10 you will hear when we play in Większość. You'll be hearing most of those, well, 8 out of the Myślę, że 8 z tej dziesiątki usłyszycie. Years celebration and, gdy będziemy świętując 50-lecie Jethro. It's a good show, it's entertaining. So as long as all the technical stuff works, you know, people will get to see and hear that music in context, visually and musically. Będzie trochę niespodzianek, także sporo materiałów wideo. To dobre przedstawienie, mówi Ian Anderson. Dobra muzyka, dobra rozrywka, a jeśli nie zawiedzie technika, będzie można naszą muzykę usłyszeć i zobaczyć. No dobrze, to co? Ten pierwszy utwór, ten najważniejszy utwór? Dobrze, opowiedział kiedyś państwu o nim i niech ta opowieść zabrzmi jeszcze raz. Well, Aqualung is probably one of the two or three most famous Jethro Tull songs. Aqualung to jeden z najważniejszych dwóch, trzech utworów. Pomysł zrodził się pod wpływem pewnej fotografii, która przedstawiała starego londyńskiego trampa, włóczęgę. Ta fotografia, jak również prawdopodobnie moja świadomość istnienia ludzi żyjących w takich warunkach, skłoniła mnie do napisania takiego właśnie pełnego współczucia utworu o bezdomnych ludziach. Nie był to wtedy temat zbyt popularny, chyba wcześniej nikt o nim nie pisał. Uważam, że to bardzo dobry utwór, ponieważ jego treść jest nietypowa dla rockowego kontekstu. Tym bardziej, że jest nadal aktualny, ponieważ teraz na ulicach Londynu i każdego większego miasta jest nawet więcej bezdomnych niż wtedy. Aqualung jest utworem ponadczasowym. Jethro Tull, najpopularniejszy, najlepszy według państwa utwór. Streaking cold. big and cold. An old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a docket. He goes down to the bog and warms. Święto. Czesław Ocal ma 50 lat? Ano tak. I przyjeżdża, żeby z nami świętować w piątek we Wrocławiu, w sobotę w Warszawie, a właściwie w Pruszkowie pod Warszawą i w niedzielę w Lublinie. To była tonacja trójki. Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówiliśmy niedawno o imprezach na orientację i na prośbę słuchaczy wrócimy jeszcze do tego tematu. Moim rozmówcą jest Andrzej Krochmal, zawodnik, trener, popularyzator tych imprez. Wspominaliśmy już o tym, że zawodnicy startujący nie tylko w Mistrzostwach Polski, ale we wszystkich imprezach na orientację muszą znaleźć ukryte punkty. Czy to jest trudne zadanie? No właśnie się uczymy od najmłodszych lat. To znaczy, jeżeli na początku startujemy, te trasy są łatwiejsze, krótsze, punkty stoją na przykład blisko dróg, wtedy taki punkt wydaje się banalnie prosty. Ale na początku zawsze tą barierę kiedyś musimy pokonać. Z czasem, kiedy nabieramy praktyki, te punkty są odsuwane od takich elementów liniowych, jak my to nazywamy, w głąb lasu. I wtedy te punkty stoją w dołach, w załomach skalnych i taki punkt jest trudniej do odnalezienia. Jednak warto za każdym razem te swoje umiejętności kształcić, po to, żebyśmy płynnie w przyszłości nie tracili czasu na odszukiwanie takich miejsc w terenie. Najłatwiejsze są chyba marsze na orientacji. Jest skala trudności tych tras i też mogą być trudniejsze i łatwiejsze punkty kontrolne. W przypadku imprez turystycznych tam te zasady pozwalają na ustawienie dodatkowych punktów, co wcale nie ułatwia nam tej sprawy, a potwierdzenie punktu dodatkowego to punkty karne, no i w rzeczywistości gorszy wynik. Każdy może wystartować w tych imprezach, wiek chyba nie gra tutaj specjalnej roli. Nie gra żadnej roli. Najmłodsi startują pod opieką rodziców, opiekunów i nie ma żadnego problemu, żeby zaczęły startować dzieci razem z rodzicami. Niemniej jednak z czasem, kiedy nabierają pewności siebie, to już jest bieg czy marsz samodzielny. W jakim terenie odbywają się biegi? Właściwie prawie w każdym, dlatego że biegamy w najprostszych terenach, nawet pobyt w tym samym terenie po raz drugi, ale ze startem z innej strony, to już jest inny charakter i mamy czasami problem, żeby się odnaleźć. Startuje pan w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Świata. Trzeba się specjalnie do tych imprez przygotować? Warto, chociażby kondycyjnie, bo nie jednak spotykamy tam zawodników dobrze wybieganych, dobrze nawigujących, w związku z czym i samemu warto się na takie imprezy przygotować. Zdarzają się nieprzewidziane sytuacje w czasie tych imprez? Czasami nam się może zdarzyć, że podczas pokonywania trasy stwierdzamy, że nie wiem, gdzie jestem. Co robić w takiej sytuacji? Ano wycofać się w takie miejsce, gdzie ostatnim razem wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. To jest zasada, którą każdy musi zapamiętać. Czyli refleks tutaj decyduje. Trzymam kciuki za najbliższy pana start. Dziękuję. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior. Dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Marian, okazje na 34 litery, to co to jest? No, to wiadomo, mega okazje na Black Week w Media Expert. Expert, ale to 33, Marian.